ับฟังได้ไหมหากปล่อยทิ้งไว้นานไปมันก็ไม่ดีกว่านี้เธออย่าห้ามฉันเลยได้ไหมปล่อยให้ฉันนั้นเป็นไปหยุดรักเธอไม่ได้แล้วเข้าใจทุกอย่างที่เธอบอกนะเข้าใจทุกสิ่งที่เธอกำลังจะอธิบายเข้าใจเสมอแต่จะให้ฉันให้ฉันทำอย่างไรฉันรักเธอแล้วทั้งใจจะไม่ให้รักไม่รักได้อย่างไรฉันฝืนตัวเองไม่เป็นไม่ได้อยากจะกวนใจอยากถามเธอสักคำหน่อยหากว่าเธอรักใครสักคนเธอฝืนใจได้หรือเปล่า ทำอย่าง